جاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. سورة توبة کی دا منافقانو حصوا دریما وزد آغی اخری مضامین و آیاتون دی وزد آغی اخری آئیبون بیانی وزد آٹول دا جنگ سبوک پا موقع کی نازل شیو کلچ نبی علیہ السلام رب تبوک تا روانی دو اعلانو نه وکړل نو دا خلق راغی باندوالا مدینه نه چاپیرا چې کوم کلیو باندې جات دیهات هغه نه خلق راغی او اکثر منافقان یو قسم خلق راغی او بل قسم پاتې شو چکم مشران ځانتوي او غټ خلق یې ځانتوي غیرانلو او چکم راتلل نو اغي ته وی چیر تاسو با دال شي پیغمبر ته زمونږ سلام کوي ابي ابو زمونږ زر پیش کوي چیر مونږ چډیر غټ تکلیف دی ډیر غټه مجبوری ده ځکه مونږ پاتې شو د تبوک نه زموږ حضورونه به ته بیان کړي چې هغې سلام کوو او پس د سلام داوي چې مونږ دې وخت کې تبوک ته د تلو لایق نه یو نو قرآن دواړو ذکر کوي ښه چې څوک رالی او څوک ناس پاتې شو او بیا وایي چې دواړه د عذاب نه نشي خلاصېدی دواړه قسمه په عذاب کې رال ځکه دروغې وی که نه وجاء المعذرون من الاعراب او راغلل عذر ویون کی او بانی کون کی ازل کی معتذرونو و عربیت کے امداشتہ دے سائلین چدال زال اوتا دا قریب المخرجو ادغام پکیوشو اغتا ادل جو پزال باندے نو دو زالو نجمشو نو معذرون تی نجوشو او دا سے نکی دو چه غزال بدل شوی پتی باندے ہو دوارا تی جوڑ شوی ویلی چه وزا المعتیرون نا دګه بدا قاعده ده کې انسان معزز شي او شریف شي خلق هغه پس روان عجب اوس نه زی تاسو په دې کلمات کې مشته ده زال ډیر معزز ده دې په حروفو کې ډیر شریف ده او د تی دمر برکت نشتا تا نو بس هغه ته د دې زال سره زم شو بس را نماز زیرون ته نه جوړ شو نمعتذر هغه چاته وی چې په دروغه باندې عذر پیش کړي عذر ورته نه ای اسوی ما ته تکلیف دے تکلیف وته نه ای اسوی زما مجبوری دا مجبوری وته نه ای دا منافقانو کار دی ها راغل العذر وینکی من الاعراب دا چا پیرا باندونا کلونا لیؤذن لهم چی دیت اجازه تو کلیش او دا دی عذر قبول کلیش چی بس یار جی تاوس تا تکلیف دے او تاسو نشیت لینو بس پاتی شے خیر دے لیؤذن لهم دید پار راگلی چی دیت اجازه تو کلیشی دا پاتی که دو دا تبوکنا دا غواراتلون کیو کنا اغا عام کشران اموعزز خلق پاتش اغیزان درون گانو نداو تا بدخ کاری دا چی پخپل راغلے وی وقاد اللذین کذب اللہ ورسولہ او ناس پاتشو اغا کسان چه اللہ سر ام ده دروغو وعدی کڑی وی او پیغمبر سر ام ده دروغو وعدی کڑی وی ور وعدی کڑی وی چه مونگ باب آو آغا قرآن را غستی زی پزی چو یقولو نتواع آو چ خیر خیریت بوس خاص ضرورت بنو او د جهاد مقابنو نزیو مخامخ راتلو ویبه چې توا تابعدار یو تاسو حکم ته پاتی کله تاسو حکم کوي نو په سیده به لاس کې خود چې بنده تابعدار بنده خدمتگار منافقان خو نورم چالاکی او خبر ډیر زکړی دا امن او امان په وخت کې به داسې وي ګوره دا وعده نشو چې کار به ټول خلکو په مخ کې کنه چې بس کله وای کنه موږ تیار یو اللہی ما سر ام درو وعدی اکڑے و پیغمبر سر ام اکڑے وقعد اللذین او ناس پاتشو او کسان کذب اللہ و رسولا چه دروغ یہ ویلیو دروغ وعدی اکڑے و اللہ سر ام و پیغمبر سر ام سیصیب الذین کفروا منهم زردا چو برسی اګه سانتا چې کافران دی پذی کی ولی مومنان پکیومو او کنه چې دا سوره توبه نازل شو زے په زے زیدا ایبونه بیان کړ نو ډیرو پکی ایمان راو لکه څنګه چې د عبد الله ابن ابي ابن سلول د مرګ په وخت کې ډیر خلک مسلمانان شو نه منافقان وکړ نو ځکه قران وی کفرو منهم چې کوم په کافران دی هغه ته ورسی او چې کوم توبه استلې د مسلمانان شوی دي هغه ته عذاب نه رسی کنه سیصیب الذین کفروا منهم زردا چو برسیا کافرانو ته پدې کې عذاب دردناک چې دا حکم راغی او الله پکې دا عذاب ذکر وکړو منافقانو لپاره نور خلق واغی جزان خپشو چیغی خو جیاد زیر نشت لے بڑاگانو منزل وڈیر پگران رات لے جماعت تا صبح کی مریضان صبح کی غریبان دادر قسمو دی خپشو ویری دو چگورا منگا ام پاگی خلقو کرالو چو دی جیاد نکی ناستو منګو مغی سره مرګری شو په دې باندې ډیر خپه او ډیر غمجنو الله دې عقیده پاره عذر پېښ کو چې نه چې کوم معذور دي او پرشتیا عذر دی وتا مغی ساده الله طرف نه هیڅ قسم زور نه نشته ها عقیده دې عذابون نه بچ دي لیسا علی الضعفائی نشتے پا دیرو کمزورو ضعیفانو چیاتی آوتاو سلو ترسی دلی تقریبا ولا علی المرضا ان پاگی کسانو چی بیمار دی ولا علی اللذین لا یجدون ما ینفقونا ان پاوک کسانو باندې چې نمومي هغه سوچ خرج کی د الله په لار کې لا یذون ویلې لا ملکون نه دی ویلې چې د مال مالکان نه دی نه مالکان دی نه یې خو چې څوک له ور کی کنه دغه حضرت عثمان یوزل دوسو خان دکت وصلونا بیا دوسو خان بیا نجی چالا بیا ورکول ناغیق مالکان نو خو واجدان خو کنا او دی چی دی لای جدونا نیخ پلشتے نو تا دا پل دا طرف تا سمیلاو شو اس نمومی ما انفقونا چی خرج کی بدی باندې سنشته حرجن سملامتیا الله طرف دین دی ملامت دی باندې اس کو نه نشته ها او یو شرط پکشته دی چې بدیوم حق شته ها کبوډا دی کمزور دی تلی نشي کبي مار دی او که غریب دی هیڅ سره نشته جهاد له خو نشي تللی خو په دې خپل حقوق شته که نه هغه به ادا کوي هغه څه دي هغه دای چې دا بوډاګان مشران خلق دی دی چې ناست دي نو خلقو ته به وایي چې رانږدې شه رانږدې شه مسئلہ بہتا شورو کی دا جہاد چرا جہاد پہ اسلام کی یو ڈیر غٹ رکن دے پیغمبرانو کڑی دا جہادو نا ادیک ڈیر درجی عمر تبیدی کسوک پاکی شہید چنو آخو لار جنتی شو بی صاحب و بی کتاب از اوک پاتشنو اغلو ملاڈی رزت ورکی ہوئی نو که اسی مشر دی نوم دور خو پوئی کنا سو خبر خو کولی شی کنا اما شران خو دیر کولی شی دکا چه حضرت شیخ باوی رحمه اللہ تعالی چې بنده ماشومی نظور پخپو کی ټول ورځ منډه ترړې خو یو ستړی کیږي نه چې ځوان شي نظور سینې لراشي هر چا ته ځنګون وای ازو کوله خاله ناراض اتیانو سره وې څوک ټانټي جوړي او چې بوډا شنو یې زور خلیل راشي بس لګیا وې قربت خلق څنګه بار وته خلق نو ځي زور خلیل راغله نو خامخا بوای کنه او کچره عالمي نو هغه بیا ډیر خوند وکړه چې عالمي خو بوډا شوی هغه خلق تصم د جهاد ترغيبات ورکی و آیاتونه بوته وي او احادیث بوته وي دا به کوي کنه دا سه کبي ماران دي او کور پرات دي نو اړتیا کې و هیڅ څو کسان و تناس دي کنه هغه ته بوي او سبوي وتا چیر مون ذکه نو دعا کوي چلا مجاہدین لا فتح ورکی او اللہ پیغمبر پا خیر خیریت سره واپس راو لی ماندن پا دا دعا کوئی خوا مطلب دا ایک کنور نشی کولی دا دی چیارا نفلو نو کی زیادو یا غروز روجیو نیسی دا دا روجو روزی خوا او مجاہدین دا پار دعا وواری دا کولی شکن او دا غصی غریبانو ایو بخام خواه کئی اللہ شکریہ بادا کئی خواه نوی اذا نصحو للہ و رسولهیم کلا چدا معذور خلق بڑاگانو مریضانو غریبان نصحو خیر خواهی کئی دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر ذکا صحیح حدیث سونا چې الدینو النصیحتو دین خو خیر پای دا بس کڅوک تاسو سکی او سوال پېشي ابجکټ نو جواب به دای کړه چې دین څه شی دی او النصیحتو خیر پای خیر پای بیا چې دا پاره پیغمبر نه تاسو شو ناغوی خیر خواهی اول د خپل د ملک صدر د پاره چې خیر خواله لایق کنه ها هغه صدر کم ده ابي اور پسې ځاسي ها اول د الله د پاره خیر خواهی د پیغمبر د پاره خیر خواهی بیا د خپل مشر د پاره خیر خواهی بیا د عام مسلمانان د پاره چې زړونو کې با د دې خیر خواهی ساتي د الله رب العزت او د پیغمبر پاک او د سید مشرانو د حاکمانو د افسرانو بیا اور پسې د عوامو نصحو لله دي نوې لښنو ها وګ چرې داسي چې دا بډاګان او دغه مریضان او دغه غریبان چې پاتې شو ناغی خلقو تا دا جہاد خلاب خبری کئی مراوی دا جہاد ندے خواسے زان حلاکت تا وردول لی آپلو مخد اللہ نیکان بندیان دی که یہودیان دی که عیسیٰ ادی پلو داوی دی تا چا جہاد بے نو دی پا حق کے حکم مخ کے تیر شیو چی بقاتلو ایمت الکفر دا د کفر امامان دی خواه یو دا اسلام امامان یو دا کفر امامان دا خود کفر امامان دی قرآن ویلوی چی وجنه یه دی غلط پرچار کئی دی خلقو لده جهاد نفرت پیدا کئی دی عیبون بیانی او دی تا جهاد نوی نا نا نا آنیا دی نصحو لله و رسول ما علی المحسنین من سبیل نشتے پدا سے نیکانو او صالحانو خلق باندے سملامتیا ولی کذا جہاد نپاتشو ناوخ پل حق وادا کئی کنا واللہ غفور الرحیم دے ذکر ہوئی خواہ چیر جہاد سوکلالو تغیقو مرتبی اوچت شویاو گناو نے معاف شو او ذیخ بدورا نو اللہ یولی غفور رحیم زیمہ کنا او ز زبا دی گناہون ماف کوما پا دی برحم کوما ولی دی با مرتبی اوچتوم کنخا نو دا آغا یو قسم خلقو چی دی تا عذر دی نو دی تا اللہ معافی کردی دا خوا کما بڑاگان مریضان غریبان یو بل قسم پا کی خیچ آڈیر اعلا دی خوا اغم دا غریبان دی پڑیر اعلا دی او دا یو وطنو دا یمن یمن خلق اکثر جزان خوار غار برکو خواخو دیر کمزوری و پکی دیر دا اشعر قبیلین راغلیو ابو موسیٰ شعری رضی اللہ عنہ دا مرگری وطنو رالو نبی علیہ السلام تیوی چی مونگ لے انتظامو کا مونگ لے دسور لے انتظامو کا مونگ لے راشن انتظامو کا مونگ تا سر زکن تبوکتا نبی علیہ السلام ورطوی چی گورا چی کم خلق و غٹ مالدار اگی دیرم دادو نوکلو حضرت عثمان دمرو خان عبد الرحمن ابن عوف دمرو اور یا پل پل لگاو او گوز خوصا نشتا چی تاسو لمنگا انتظام ایس نشتا نخواه نجاغی شورو کلنو جللیه نو اللہ نے بولی ازت ہوئی سمید گولی تینا را پری ہوتی دوخ کو سرخا او اپس تلو نو صحابوی مونگ باغی تبیا بکائین صاحبان بی چیا بکائین را لخا غی تبیا نم ناغست چی اشعریین را لخا یمنیان را ل نه بیا پکاین صاحبان را ل ها ډیر جړلیو کنه ها الله رب العزت اغي تب زم ما په خبره کيو عذر ولا قبليه دعوت وی چی ستاسو په دې جړا کې ډیر ثواب دی د جهاد عمره ها جهاد لاله ان تاسو چې دا کوم جړا وکړه کنه بس دا پورا ده کنه تاسو ته ثواب حاصل شو ولا على الذين او نشته ملامت یا پاغي کسانو اذا ما اتوك کلا چذيرا لتاتا چ تبوک تدلين لتاتا رالو لتحملهم چ تول انتظامو کی اخو لو گوري اسو لو گوري دغه خو ډیر لار و یوم یاشال پیاده خو څوک نشوتلی چ انتظام ولو کی قلتانو تاول جواب ورکو پسکی پلاکی چلا اجدو ما سر نشتا نمو مما ملا اجدو لا اجدو ما حملکم علیم نمو محقا چتاسو لپاوی انتظامکم دسور لیم تا دا پیغمبر جواب دیخوا جوانده پیغمبر ده جوانده نبی ده او جواب ورکی صحابو تا او ضرورت سمره ده چه ده ضرورت په دنیا کې بل نشته کنه ده دینا سیوا بس ضرورتی چه قرآن ویلیو چین فی رو خفاق و موسقال اوزه کدرانه کسپکی هر سمره زیاد ضرورتو کنه نګور کده پیغمبر په اختیار کې سوې کنه هغه سره اختیارات خپل وې کنه نزی جزان بچره واپس نه تلخه او ورسره څومره لوی هستې دي ابو بکر عمر عثمان علی او ټول صحابه کرام د دین په دنیا کې اوچت اولیاء نشته کنه د دین اوچت اولیاء نشته پیغمبرم موجود دی اولیاءم موجود دی او دی چا اختیار نشته دی دی چا اختیار نشته دی او چلا سوچت کی غوتونی سي د سمندر ته اجور دا اسونته نه راخلاص شي دا او خان ته نه راخلاص شي یا برو اسمان ته او د اسمان نه را پریوزي یا د زمکه نه راوزي ولی پیرانو سره وشته کنه پیرانو سره اختیارات وشته کنه چې سوالین در کولی شي چې دنیا کې کم اوچت خلق دی چې داغی ننور اوچت نشی که دی داغی خدا جواب دی چلا آجی دو ما سر نشتا صدر کم اس نشتا اوخ نشتا صدر در کم جو اندے پیغمبر اوخا ادا مسلمانان اسو ما مخیم دی با قبر للاڑ ملی لولاڑ ولی جو سوک باو چا پیر به دې نه کونکي خاخول دا سله الکان په جماله غوارا کیه مالا قلبرا کیه او مالا لنګرا کیه او مالا دا په دغه قبر کې غوان تړلینو چې تعالی درکې زنه سوغړې په قرآن نه نو خبر کنا چې ژوندې نبی دې او غو الا اجذو ما سره هیڅ نشته دې د قران نه خبرې دی ودا کارونه نه کول ښا او قران ته نه خلق پټ کړو پالمارو کې وسندکونو کې پکاسولو کې نه غړلېو چې ګوره سدا سو کراوان لیکا ډېر لوی ګناو ډېر لوی جرم ښا نه تیار زکه په دې ملک باندې پراتا ده کنه ښا د مړو نه غواړي وسنه غواړي د مړ اسلام خدا زما اوستا کار نه دی سربرا کار ده زما اوستا کار نه دی کومګه او تاسو حرکت کو کنا نور به ډیرو نور به ډیرو ها ولته د تاګن کې زما کاو شو نو دا وینې کولې جوړ کو کواسه کې دینو د سو نیو جوړ کړو او دا چل نه کړو دا د پبلک کار نه دی دا د عوامو کار نه دی دا د سربرا کار دی چې بیا سو غږ نشي کولی دا حضرت عمر رضی الله عنه کنا چې خبر به وترغه پیر صاحب دا د خلق راضی او دو دو رکاتا منز کئی داغی ونی سرا وی خواه داولی وی چی دا دی دلان دی پیغمبر ناس تکڑی وان او سوار لس سو صحابو دا دا برکات زید خواه حکمیو که دا ونو باسی دا وی خواه او دا دا غزین کندتار خنو خوی شپول چاپیر که چې دا زېړ څوک نه پیژني چې وا د دې خو باغی سره ډېر غم وو چې په وشي او ځکه شرک شورو شو بس دا غي صفائی به کوله نه چې مشر یو کیو سربره یو کی نو بیا څوک سن شي ویل ښا اجزات یې کون دا غي نه وړیر شي دیو نه بلس شي دا د مشر کار دی قران در رسول الله صلی الله علیه وسلم په حق کې سوې قلت تا تو الى اجد زنم مما سره سنشته ما حملكم عليه چې تاسو له پاره باندې تنظیم کوم د سورلې تولوا نو واپس شو اجزان واپس شو واعینهم تفيض من الدمع او سترګي چې وی داري وهلې دوه کونن اعینم تفیزو من الدمعی اوسترگی رابیدی دوخ کنا کلام کی جکالا قلب راشن و مبالغی کلام التشخا استرگی رابیدی کوخ کرا وی سم کلام خدا سی چی و دمعهم تفیضو من العیون اوخ کرا بیدی دسترگونا لیکن قرآن وینا آئینوم تفیضو سترگی را بیدی من الدمع دوخ کنا دا انتہائی دا عربیت خپل انداز دکنا خوا دیر کمال دا داری دا جلا نقشہ پیش کئی مونگتا چکا تاسو لی دلے ویکنا دا ولی حزنن دو جد دیر غمنا پس بانی غم جنو اللہ یجدو ما ینفقون وی نمون تو آغا سو چی خرچ کی دا اللہ پلار کی دا ټول هغه بیان شو چې د الله طرف نه په دې باندې هیڅ قسم لا ملامتیا نشته کدی اعلان ورشي دا په حقیقت کې ورشتینه معذور دي کنه ولی داسې شته دي کنه چې هغه تعذری الله په هغه باندې سختی نه کوي په دین کې ها الله دین کې سختی نظر اوسته هو ملامتیا پچا دا دا وسه یاد انما السبيل على الذين بشكا ملامت يا ذا الله طرفنا فاكسانو دا يستاذنونك چاغي راضي تالا دا دید پارا چوئی مونگ تا اجازتو کام نشت لے مونگا پاتی کی گو وهم اغنیاو اڈکتی تر مرے پورے ار قسم مال و سرشتا وخانو اسنو ارس اغنیا لیکنا وګور راځي مونږ ته اجازه توکا دا د الله د قهر او د غضب لایق دی رضو بین یکونو مال خوالفین دی په دې باندې رضا دی او خوشاله دی چې شي دا غناس تو خلق سران کاغه ناری ندی او کزنا ندی دی مونږ هم پکې وشمار کای ښا تبګه کم دی ته بوډا نه مریض نه غریب نه ارسد زرا ډیر دی نو ته څنګه معذور یې ساوذر نشته ان قبلی الله ته وتعالى على قلوبهم الله مهر له ګولې دی په زړونو باندې قوم لا يعلمون دین پویږي د جهاد په مطلب باندې د جهاد په مقصد او دا جهاد پا شان باندی چی دا صدی سنوی اغیث پوئی لا یبقهون او لا یعلمون دا خلق دخل و جا المعذرون من الاعراب راغل الاغبانی کون کی او عذر کون کی درو دا باندونا لیؤذن لهم چی دیت اجازتو کلیشی دا پاتکی دو وقعد الذين كذبوا الله ورسوله او ناس پاتې شو هغه کسان چې دروغ وعده کړی وی الله سره او دروغ وعده کړی وی پیغمبر سره چې کله جهاد نو مونږ توای مونږ به خبره وای وي ښه او بس تاسو یې شپې له وخه نو مونږ به درمنډ دا ظالمانو او چې وخره نو هغه اډورانلو سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ زردا چو برسی هغه کافرانو ته په دې کې عذاب دردناک ځکه چې سپکې مسلمانان شوي وو او چې کوم پرشتیا معذور دي ناغه بیانې چې کوم تعوذ رښتا او غیر رښتینی دي په دې کې الله یې باغې وایي زما طرفنا اس قسم لا زور او زبردستی نشته ها لیسا علی الضعفاء نشته پا کمزور او بډاګانو ولا علی المرضى پا بیمارو ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون ان پا کسان باندې چنمومی نو سره خپل سشته ان نور څوک دا سشته چې ورکی ولن نمومی ما ينفقون غمال چې خرج کید الله پلار کې زادری ته سمجې دي کنه ضعیفان بیماران غریبان نشته په دې باندې حرجون اس قسم ملامتیا او گناہ ہاں خود دی حقوق شتا اگر با ادا کئی خوا ہر چابان لخپل حق شتا او که اگر بیمار دے او که بڑا دے او که غریب دے خوا لیکن پا دین کی اگر اللہ برا حکڑی دا اذا نصحو للہ و رسوله کلا چیزی خیر خواہی کئی دا اللہ سروم او دا پیغمبر دا اللہ سروم دا اللہ سر ایڈیر محبت اومین دا اللہ خبری خلق تکی او دا غصی پیغمبر سر امین دا پیغمبر تابداری تا ترغیبم ورکی کور کے ناستے او کپا دیرہ کے ناستے او کپا اسپتال کے پروتے کار دے کے دے لیکن دا خیر خواہی با کئی خواہ ما علی المحسنین من سبیل نشتے پدا سے نیکانو خلقو اخلاص کو ان کو باندی سملامت یا دا اللہ طرفنا اللہ غفور الرحیم اللہ بخشش کو ان کے دے مہربان ولا علی اللذین ان پاوا کسانو اذا ما تو کا کل چراغ للتا تا لتحملهم چتول انتظام کی اوخانو گوری اسنو گوری چیغی بی تبوک تلار شیخا قلتانو تاوتاوی پا جواب کی چلا اجیدو توبہ توبہ داد پیغمبر جواب دیکھا او دادا سی جواب دے چیزی سر آغا ٹول دروغو پراپیگنڈی او خرافات دخل کو ختم شو کسو دور سی پتو نا کئی لگیا ہی کا نخا آئی پیران کو ڈیر لوے خلق دے پیران اغیق ہوئی چو غاری کا نا دا ملک نقشہ بدلی آوی دور دور طاقت من که دی داری پا شیطانه نپویی خواه دی پا شیطانه نپویی خواه نا یو کن دا بنیر پا غرونو که ناو بس پا غرونو که باغ سر دمر سامانو خلق خوزی کنا چیز پیرو نمواری خو بیازی کنا در جا خپل خپل جتو نئی کنا چی پا آغا زی که اغتا پا آغا وقت که لکه دازنن شلکا لمخ که خبره جرنیٹری لگی دلیوی پر جناو انتظامات خبره بر در ریس کمینو اغتا خوا او دا خلق چې بلاړه جزان دی خوګي ډیر نو چې هغه ولا کمل منو تا کم بسکټ کې هودو بیا به دا غي نه پاتې شو هغه پورا نو یو بوجه وړا کا دی و ير کدا پورې مون لرا کړن خو به ښه تمرا اوسره تنظیم ښه او نو څوک داسې ولا مورید راغې چې باغ باندې 302 کیسو نو وته دا ورک چې ته پروا مکا مونږ ستناسیو وی ته ګوروي سبب د ملک قانون بدلی ولیکن تاسو غنشي را گرفتار کولې ښا دا غولی داسوی زکا چه ممدلی خان وزیر تعلیم و آغا دا موریدو دا آغا داس خلق داس دا آغا نوچل تو جد دا موریدان بز اغی تبایی چو ٹیولی کلا اجی سار بشن و رشتی آغا قانون با بدل شوی نخا خلق با او گوروی دا خو دیر لوی اختیارات چی و سرکن آوی دا دی خو دا ملک نقشبت لی دا کیا من کیا دا شیطانی و چلولو او دا غټ خلق خوم پیر پرس خلقی اگه خو پدر پیرانو بانده اعتماد کئی کنا دار سے انتظامات والا دی کڑیو کنا خوا نو خلق جزان پوئی گینا داغی پیدای اعتماد پیدا شی پچھے کل قرآن کی ویلی چلا آجی دو نو دی سر آغار سحال شخا چی دا کت سوین دا ٹکی ٹوری دا دا دوکی دی چی خلق لور کئی خوا سمر عظیم و شان چی پا مخلوق کی داغن بلو چت نشتا او اغوی لا آجی دو اغو چاری چندی ویلی چی اس پروانشتا خواکی دے اس با سون را روانی اس با داوخان و قافلی را روانی ہی تاو تاوی چی نمو مم اغا چی تاسو لا سورلی در کم پاگی تولون واپس چو اغا وکسان یمنیان و آئینم تفیدو من الدمعی او داسی جلل چی اغا سترگی را بیدی دوخ کنا حزنن دو وجد دی غمنا اللہ اجدو ما ينفقون چی نمومی اغسو چی خرچی اکی انما السبیلو بیشک ملامتیا و بیشک گنا علاللزین پاکسانو دے یستازنونکا چی رازی اوستان اجازت واری چی منگا پاتشو دے جہادنا وهم اغنیا او خمال دار دے ارسو سرڑے دا دیولی پاتی کی گی ذکر دید جہاد پا مقام سپوئی گی اگی خود اسلام سٹڈی ندا کری چچا دا اسلام سٹڈی نہیں کری آگا پا سپوئی گی اگنور اوکی بولری قتلی دا دا اسلام سٹڈی نکی رضو بین یکونو مال خوالی پی گردی پا دی خوشحال شو چیشی دا غناستو خلقنا اگر کاغذنا نئی و تبا اللہ علا قلوبهم اللہ مہر لگو لے دی پذرنو باندی فهم لا یعلمون دی نپوئی گی دی اسلام پا فلسفہ باندی او دا علم فاصل کی دا دی کنا دی نپوئی کنا فهم لا یعلمون کنا نبی علیہ السلام چې اعلانو کا حدیث کی راضی نو بس چې صحابہ و بواو رئی دو نبیہ کباغی ارس مرا پڑیر ضروری کار کی مصروف خمند بیوالا ندا حنزل چی عدی کنا خان دی خور پر شیرونه جوړ کړی درومی او د حنزلنه امزلا جوړ کړی درومی امزلا او پاتکیږي ناجی غزال ازیو توبه خدای څومره بختور دي چې رسول جنازه کوي یا خدای توبه هر خبره نه چربې ته جوړ کړی ا حنزلا رضی الله عنه چې دا आवाज واورې دنو نیمګړې را پاسې ریچا ته پته نه و دا و چې کله شهید شو نو ملایک را له غسل ولا ورکاو نبی علیہ السلام او دا بل چانه لیدو نبی علیہ السلام لیدو به حنزله پکې دغه سینم ګړه را پاسې ده غسل ته هم سم نشو ناغه ملایک ولا غسل ورکی ښا صحابه داسې خلقو اذیوی رضو بین یکونو مع الخوالف ایما نوی وعده کرده ده رضو جهاد لنشم تلیخا و آخر دا